من میخوام بریم با آلمان در خونه یک یار مهربان رو بزنیم، آقای دکتر مهدی حائری، با ایشون به گفتگو بنشینیم حول مسائل روز، آنچه امروز در جریان هست. آقای دکتر حائری میدونید که آیت الله سابق هستند و ایشون دیگه الان میگن باید به ایشون گفت نگفت آیت الله، و در آلمان به شغل وکالت مشغول هستند، فقیه و مجتهد هستند، اسلام شناس هستند، آگاهی کامل از اسلام و فقه اسلامی دارن، یعنی یک مجتهد هستن که درجه اجتهاد دارن. خوشحال خواهیم بود که امشب با ایشون به گفتگو بنشیم. مهمان یاران با ما باشید، به آوای ایران از پاریس گوش میکنید. شما به عنوان یک مجتهد و یک اسلام شناس، آقای دکتر حائری، نظرتون در رابطه با استناد قرآنی و تاریخی، یعنی سکی سنت پیامبر اسلام و دیگه قرآن، این تروریست ها اینا که عملیات تروریستی رو به اصطلاح انجام میدن، که خب بعضی از اینها هم اینها مقاومت میگن، یعنی مقاومت در برابر ستم بیگانگان و غیره، ولی خب برخی از اینها هم کارهای تروریستی است که انسانهای بیگناه درش کشته میشن، ولی استنادی که اینا میگن، استنادهای قرآنی اینها و استنادهای تاریخی اینا به سنت پیامبر اسلام، که خب مطلع هستین در غزوات بنی قریظه و بنی نذیر و خیبر و عرض کنم خدمتتون یا بدر بزرگ رو به اصطلاح هم اونها رو استناد میکنن به اون آیات قتال در قرآن که تاکید داره بر کشتن ائمه الکفر و انواع حکم اعدام که در قرآن وجود داره، که همونطور که مستحضر هستید آیه 29 سوره توبه میگه که کسانی که به الله ایمان نیاوردن و کسانی که عرض کنم خدمتتون حرام خدا رو حلال کردن یا حلال رو حرام کردن، به عکس به هر حال، و اون یا حلال پیامبر رو حرام کردن و غیره و غیره، میگه اینا رو باید بکشید، یعنی فقاتلوا ائمه الکفر، یعنی بعضی وقتا هم که میگه ائمه رو بکشین، یعنی رهبرانشون رو، بعضی وقتا هم که فرمان داده میشه که واقعا اگر کسی مشرک شد، منافق شد، باز در آیات قرآنی به چشم میخوره که مشرک شدن، منافق شدن، کافر شدن، همه اینها که من 10 مورد در آوردم حکمش اعدامه. خب این عملیات تروریستی که الان انجام میگیره در جهان، این بچه مسلمان ها، خب ما شما خیلی خوب میشناسیم این محیط رو، این جو رو، میدونیم که در زمان شاه وقتی که اون بازو مسلمان میکردن استناد میکردن به اینطور آیات و غیره، این واقعا یه خطری است که جهان رو الان داره تهدید میکنه. شما به عنوان یک مجتهد و فقیه که تجربه ایران دارن پشت سر دارید با خودتون و خودتون مورد این حکم قرار گرفتید، مورد این فتوا قرار گرفتید، کم به کشتن شدید از طرف فقهای حاکم بر ایران، خودتون که یک مجتهد هستید، دیگران که اونها هم خودشون رو مجتهد میرن، حکم قتل شما رو صادر کردن، بخواستم نظرتون رو در رابطه با این داده های تاریخی اسلامی که فقها بهش استناد میکنن و بعد هم میان عوام الناس رو بمب و اینها به اینها میبندن و میفرستن چپ و راست و که جان خودشون هم اینا میذارن، اعلام بفرمایید در شنوندگان ما دکتر حائری در کجای تاریخ قرار گرفتیم در رابطه با سنت پیامبر اسلام و آیات قتال قرآن. بله، باز سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز، اصلاً که در هیچ جای اسلام آیایی در هیچ جای قرآن نمیتونه پیدا کنی که در توجیه ترور یا تروریسم باشه. دو مسئله، دو محوله جدا از هم، در صدر اسلام جنگ هایی بوده، نبرده هایی بوده، با نبرده ها هم خدمت را هستم که بین تن به تن بوده، جن بوده، برای فرض کن حالا اون دسته از اون طرف به خاطر دفاع از اعتقاداتشون، این دسته به خاطر ترویج ایمانشون، حالا اون جنگ ها در گرفته و ما در اسلام هیچ آیه‌ای به ما توجیه نمی کنیم که ما بریم به خودمون بمب ببندیم یا فرض کن یا هیچ سنتی از پیامبر بر جا نمونده که ما بریم انسان‌های بیگناهی که از هیچ جای سیاست نمیان اونا رو به گروگان بگیریم یا هواپیمایی رو بدوزیم یا جایی رو ناامن کنیم. اینا نه تنها اسلامی نیستن، بلکه اینا این اعمال ضد دیانت، ضد اصول اعتقادیه، یعنی همون کسانی که به خودشون بمب می‌بندن مراکز رو منفجر میکنن، در آتش جهنم هستن، مخل آتش جهنم، برای عبد در اون آتش هستن، اینا بیدین هستن، هیچ اعتقادی به دین ندارن، و همون مرشدان اونا، مربیان اونا، اون کسانی که پول در اختیار اینا میذارن، اون دولت هایی که اینا رو ترویج میکنن، اون دولت هایی که شعار میدن ما کشور شهید پرور هستیم، اصولا یک چنین افرادی هم مفسد فی الارض، مصداق مفسد فی الارض اینا هستن که فساد در ارض، جنایت در زمین انجام میدن اینا هستن. و بزرگترین فساد در ارض انحراف فکری، شستشوی فکری مغزیست که یک عده بیگناه یا نادان را اینا فریب میدن، به خودشون بم میبندن، جاهایی را میرن منفجر کنن یا انسانهایی را به خطر بندازن. اصلا این با هیچ معقوله رحمت پروردگاری جور در نمیاد. و ما همچنان که گفتی چند تا آیات داریم که از شما این توجه کنیم، ما در مجموع آیات قرآن که از 114 سوره تشکیل می شوند 6700 و خدمت کنم که به یه روایتی 23 تا 24 تا یا یه مقدار بیشتر کمتر این آیات ما داریم. این مجموع این آیات در 30 جزء است، 11 جزء آن قصص است، داستان ها است، داستان پیامبران است، مریم چیکار کرده، خدمت کنم زکریا کی بوده، موسی کی رسید چیکار کرده، برادرش چیکار کرده، بنی اسرائیل چیکارهایی کردن، یونس چیکار کرده، یوسف چیکار کرده، داستان یعقوب، داستان پیامبران دیگر ایناست. اسم قصص الانبیا 11 جزء در مورد خلقت بلوردگار خداوند، زمین نه بلافظه آسمان نه ستارگان، نه زمین میمیرد ستارگان میمیرد، از شمس کن فرد از نجومون که دارد، از این آیاتی که در مورد زمین چی روز خلق شده، آسمان ها چی جوری شده، بعدا چی میشه، مثلا انسان خلق کرده، آدم خلق کرده. آقای دکتر علی اجازه میفرمایید من یک پرانتز باز کنم قربان؟ اجازه بدید. اولا که خب در مورد فرمایشتون که فرمودین نگفته خدا به خودتون بمب ببندین، هواپیما بدوزید و اینها، خب مستظر هستید که در اون هنگام های دکتر هایری هواپیما بمب که نه مثلا میگم آره هواپیما شما جنگی که در صدر اسلام بوده، جنگ بین یک عده مشرکین بوده که محمد از مکه بیرون کردن، خود میدونی هم خودش مکه بیرون کردن، هم تمام فامیلاش ثروتش گرفتن، اموالش گرفتن، اینا تو شهر نبی تعالی تبعید کردن، بعد معامله 40 نفر با هم هم قسم شده او رو بخوشن، نتونستن. اونم آمد در مدینه، مدینیان که بچران بودن، مدینیان که کشاورز بودن، به اینها وعده یاد کرده، اونا رو علیه قرش مکه شورانین، اون جنگ شروع شده. اون جنگ فرق داره با این، اون بسر یه چیز دیگر بوده، ربطی به این نداره که مرزم که امروز ما مسلمان ها در هر کجا دنیا هستیم یا فرق در کشور اون هستیم شمشیر بگیریم یا بم بگیریم با دی لا انفق الاسلام. این آیه هم تاجه کنیم دیگه. ما شیعه ها اعتقاد داریم که وقتی مصعب بن علی فرستاده مصعب بن علی در کوفه آمد، بعد ابن زیاد آمد کوفه گرفت، این در خانه هانی بود، هانی ابن عروه، این تاریخه، این برام یک سنده، اینا سیره است دیگه. به این دلیل امامان ما این کار را نکردن، پیشوایان دینی ما این کار را نکردن، ترور نکردن. هانی به مسلم گفت که حجاج میاد امروز خونه من، شما پشت پرده قایم شو، من سلفه میکنم، هر وقت سلفه کردم بدن ایشونو بکش، راحت میشد. آمد هانی، حجاج آمد آجا نشست، مسلم پشت پرده بوده، این رو شما قشنگ میدونید تو تاریخ نوشتن، طبری نوشته، ابن حسن کوفی نوشته، مروج زهر مسعودی نوشته، همه دارن این مطلب رو. هانی سلطان کرد، مسلم نقدی این کار نکرد. بعد حجاج رفت مروج هانی سوال کرد چرا این کار نکردی؟ هانی یکی بزرگان شیعه کوفه بوده، گفت این کار نامردیست، این کار در اسلام حرامه، محمد این کار حرام کرده. این ولی خودش میکرده آقای دکتر. نه اصلا چنین چیزی نیست. آقای دکتر، ما بچه طلبه ها، خیلی واسه ما مثل بچه طلبه ها میخوایم با هم بحث کنیم و الان قرن اینترنت و ماهواره است، اینا هیچ کدوممون هم دلخور نمیشیم، دو تامون هم بچه طلبه قدیمی میخوام بحث کنیم. آقای دکتر، من خواهش می‌کنم بشه شما ما بگین چه کعب ابن اشرف، اما نمیخوام احساسات مردم رو بعد کعب ابن اشرف چه خوشی شد، کعب ابن اشرف اون شاعر یهودی یا اون اسما شاعر یهودی بعد از جنگ بدر، عرض کنم خدمتتون کی نیرو فرستاد و اینا رو کشتن؟ کعب ابن اشرف و اسما، دو تا آدم، یکی زن یکی مرد، حالا افراد دیگه هم هست. کعب ابن اشرف رو پیامبر که شعر میگفت علی پیامبر اسلام، پیامبر اسلام گفت کسی نیست برای اینو بکشه، رفتن ریختن کشتن، خوبی ترور دیگه. ولی مسلم بعد از پیامبر بوده. آقای عباسی اینا توجیه ترور، اینا توجیه خشونت، معذرت میخوام، مثلا دوست ندارم میخوام بگیم، نه میخوام شما اصلا دوست ندارم که شما از چیزی صحبت کنیم، ما قرآن درس میخونیم، سندی معتبر از قرآن وجود نداره، قرآن این اعمال محکوم میکنه. قرآن هم که خودتون معتقد این بخشش منسوخ هست. اینی که کعب ابن اشعث رو کشتن این یک داستانی بیش نیست، همون داستانی که اینقدر اعتبار داره که ولایت طاهی اعتبار داره. نه خبری نقل کرده، ابن هشام نقل کرده، تاریخ یهود هم اومده. ابن هشام گفته باشه من همین پشت تلفن هم با شما میگم. طبری گفته من طبری دارم تو خونم. شما همین بیا اگه طبری گفته باشه من حاضرم که چی میدین به من؟ با همین ترادی شما مصاحبه میکنم، حاضرم که بگم من اصلا شاگرد آقای عباسیم. ما مخلصشون. خب پس من نه عذر میخوام. این آقای دستی از بیزنسانی از یک کتاب دیگری گمنام از اونجا آورده. به جان شما قسم، من به جان خودم سوگند، به جان دکتر مهدی آری قسم، من بعد فردا فکس میگم، من تاریخ طبری هم به زبان عربی و هم به زبان فارسی ترجمه پاینده مشخصا میگه که پیامبر اسلام گفت که این کسی نیست بره سر اینو برای من ورداره بیاره، این کسی که داره شعر میگه علیه امام اینا، بعد میگه پاشدن رفتن کعب رو کشتن، اسما رو همینطور کشتن آقای دکتر. ولی خب مسئله الان این آقای دکتر، من میخوام همونطور که قبلا هم شما به عنوان مشتهد فرمودین که بخشی از آیات قرآن منسوخه، الانم بخشی از سنت پیامبر اسلام بعد میگه منسوخه، مال دوران خودش بوده. چون حتی در قرآن آقای دکتر خیلی روز میخوام فرمودین که فقط مشرکین رو دستور کشتنشون داده شده، ما میبینیم که حتی سوره تو جان اونم تازه هر مشرک نمیگذن، تازه اون مشرکین رو گفت بکشید که اونا به جنگ میکرد. اینی که گفت که مقاتل مشرکین کافه، یعنی همونهایی که در جنگ بودن، آیات در حال قتال است نه آیاتی که در حال وگرنه همین قرآن دستور میده که با زمانی که فرض کن که با تناقضات هستن صلح کردن فنجل و فسل فجن له و مایه است، اگه اونا صلح پیشنهاد کردن بپذیر صلح را. درسته تناقضات سطح در قرآن، ولی دکتر مثلا شاید سوره توبه آیه 10 سوره آیه 29 اونجا اصلا ببینید خیلی بدتر از این، خطرناکتر از این، میگه و قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، میگه هر که به الله و روز قیامت معتقد نیست بکشینش. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، هر چیزی هم که اگه گفته گوشت خوب که نخورین حرامش کرده، شما اینا خودم بکشین اینا رو. نه عجب چیزی. آقای عباسی اول نشه، من با شما من آدم متعصب نیستم، اما من حاضر همه چیز گوش کنم اما تفسیر نفرمایید. خب پس من خواهش کنم شما معنی کنین همین آیه 29 رو شما لطفا معنی کنین. نه آیه در یه جنگی نازل شده، اینا آمدن قبلا یه پیمان بستن، گفتن که جنگای گفتن ماهای حرام رو احترام بشماری. این سنت در خود زمان جاهلیت هم بوده، اینا ماه حرام داشتن، گفتن که ماه حرام نجنگید و دور کعبه هم نمی جنگیدن. بعد اینا حمله ور شدن، اینا داشتن حج انجام می دادن، حمله ور شدن، آیه نازل شد، چون که اینا حرام خدا رو حرمت نداشتن و چون اینا شروع کردن اوزن للذین، خدا به شما عز دارست، قاتلوهم، اونا رو بکشید که با شما قتال کردن. اولش میگه قاتل الذین لا یؤمنون بالله، اولش میگه بکشید کسانی که به خود الله ایمان ندارن. آیه از اولش اینجا شروع نمیشه آقای عباسی. چرا آیه 29 خواهش به آیه این نیست، قرآن آیه از اینجا شروع میشه که چون اونا حرمت را نداشتن و اونا ایمان به خدا نداشتن، اونا هیچ چیز پایبند نبودن، شما همین کارو بکنید. وگرنه این آیه دلیل نیست که ما امروز در عصر اتم زندگی میکنیم بگیم بله دیگه اگه گویا خدا رو قبول نداشته یا گویا خوب بود، اصلا چه چیزی اینا توجیه نمیتونه. ترور ببین جنایت آدم کشی، ترور میگن هواپیمای امروز شترای اون وقته آی دکتر، تروریست میگن هواپیمای امروز شترای اون وقته، بمب امروز هم شمشیر وقته. مثلا تروریست مثلا میگن تروریست غلط کردن، این اصلا دلیل نداره. آیات ببین من اینو خواستم بگم، از 6000 آیه فقط 10% آیات جنگیه، چرا بقیه آیه خیلی بود نمیگن؟ یه آیه قرآن که همه چیز جنگ میشه، همه چیز نمیگه بگیم اینا مرسی، اونم هر دو سال نیم این آیات نازل شده که جنگ بوده. تاجو من میگی آیات دیگری که ما رو به صلح دعوت میکنه، آیاتی که در تمام ما رو به برادری دعوت میکنه، آیات 10 جای آیه عباسی شما میدونید 10 جای آیه قرآن در سوره بقره، سوره بقره آخرین سوره است که نازل شده، یعنی سال 9 هجری نازل شده. بقره، انعام، سوره نساء، اینا سالهای آخر هجری نازل شده. در سوره بقره آیات اینجوری میگه، میگه اونایی که مسیحی شدن، اونایی که یهودی شدن، اونایی که مجوسی شدن، اونایی که زرتشتی شدن، اینا اگه به دینشون عمل کنن هیچ ترسی نباشه، شما اونام مثل شما میرن بهشت، اونا هم پیش خداوند عجز دارن، اونا هم راه خدا رو میپیمونن. چرا ما دوباره بگیم؟ نه اون آیات که آقای دکتر تروریست ها که نمیان بو آیات خوب با استناد کنن اینا میگن آیات ما باید تو دهنه دیرسته بدیم و نباید تو به تروریست ها این اجازه بدیم که از دین سو استفاده کنن نه نه تا موقعی که اینا معتبر تو قرآن هست اونا میگن هر چون دلشون خواست تفسیم کنن یعنی که قرآن هم معتبری که مجموع آیات قرآن هم با همن حالا یه سوالی آی دکتر قرمت بر آی دکتر این آیه همین برحال همونطور که مطلع هستی در سوره توبه به ویژه آیات قتال فراوانی آمده حالا همین یکی که میگه و قاتل الذین لا یؤمنون بالله رو ما میگیریم یا جای دیگه میگه نکثوا ایمانهم میگه هر کی هم که شما یک زمسخری یک کتابی داره به نام تنزیل ها بله. این شأن نزول ها را اینا آیات کی نازل شده و برای چه نازل شده تفسیر تبرسی هم خیلی جامع تر نه نه تبرسی به اون اندازه این نداره خودش تمام این آیات دقیقا این سوره این سوره من خواستم شأن نزول این آیه مستم. برای چه نازل شده آفرین من میخواستم شأن نزول این آیه را از شما بپرسم این در کدوم غزوه این آیه نازل شد در کدوم جنگ آقای دکتر این خدمتتون عرض کنم که بعد در سال تقریبا بعد از غزه بنی المصطلق بود یه اینا یه پیمان صلح می‌خواستن برن حج محمد می‌خواست بره حج بعد با حدود 300 نفر در بین راه رسیدن اونجا اینا راه ندادن گفتن که یه صلح‌نامه امضا کردن که اون صلح‌نامه 10 ساله که معروف به صلح حدیبیه است پیامبر با مشرکین صلح کرد اما خمینی میگفت صلح بین اسلام گفت معنا ندارد شما نه اینا رو فرض کن به نام اسلام بذارید محمد ابن عبدالله در نامه‌ای که او به سهل ابن عمرو امضا می‌کنند اونجا رسالتش نادیده گرفته اول نوشته بود محمد ابن عبدالله محمد رسول الله سهل گفته بود که ما اگه تو رسول الله می‌دازیم باید نمی‌جنگیدیم اون رسول الله پاک کن در حدیبیه پیغمبر دست کرد تو دهنش به علی گفت کن رسول الله پاک کن بعد پاک کردن بعدش نوشته محمد رهبر شورشیان مدینه با سهل ابن عمرو که به نمازی گوهش فهمت این محمد دست کرد تو دهنش که گفت بلیر پاک کن یعنی چی؟ سواب نداشت دیگه یعنی نمیدونست که خود رسول الله به این نوشته بودن که دست تو دهنش با آب دهن گفت این رو خط بکشه فکر کردم گفت این یواشکی بهش گفت که اون نفهمه نه این تبری نوشته همه نوشته نه سواب نداشت دیگه خود قرآن میگه امی بودی و خدر من دیگه چرا ما بخواهم بگیم که سواب داشته علی الان هم آدم های مهم های دکتر سکرتر دارن ها اصلا رئیس جمهور آمریکا خودش چیز می‌نویسه خودش این سکرتر بله شما سکرتر خودتون برای ما نه اون زمان اینجوری نبود بله عرض کنم خدمتتون که این قرارداد 10 ساله بوده و در این بود که اسیران هم دیگر چی می‌کردن پس می‌دادن و گفتن کسانی که می‌خوان در مدینه آمدن اینا می‌تونن بمونن بعد حتی مرده آمده بود زنش اونجا مونده بود اون در اون قرارداد آمده بود می‌تونه برگرده خلاصه اینا سر یه سال نشد که اینا عبدا شکستن یک شب نصف شب حدود 400 نفر آمده بودن در یه جایی خلاصه اینا حمله کرده بودن بس. شما هم میدونید که عدنامه حدیبیه را که حتی مسلمان مخالف بودن به علی محمد شورش کرده بودن که تو چرا اینو پذیرفتی او گفت که ما نیاز به صلح داریم فلان داریم خلاصه عمر علی همه اینا مخالف بودن به صلحنامه آخر یه سال نشد که اونا حمله کردن قریشی ها حمله کردن و حدود 300 نفر کشتن که این آیه نازل شد که اونایی که اعتقاد ایمان به پیمانهاشون ندارن فلان ندارن و عهودشون ندارن با اونا همون معامل فتدو علیهم که محتد فتدو علیهم به مثل کم همون کاری کنی که اونا با شما کردن آیات اینجا شروع میشه لحظه هیچ آیه نداریم که ما توجیه کنه جنایت را من به عنوان مهدی حائری به عنوان مجتهد میگم هیچ گناهی نزد پروردگار هیچ گناهی نزد خداوند بالاتر از این نیست کسی به نام دین بیا جنایت کنه درود باشه هیچ گناهی بالاتر از کفر هم بالاتر این است که یک کسی بیاد چهره دین خدا را به نام خدا به خون بریزه آخه قضاوات چطور بود؟ چون قضاوات عزیز دلم قضاوات جنگ بوده جنگ برابری تن به تن بوده مردانه بوده کسی نمی آمده نصف شب سر ببرد نه بدر چی بوده مثلا جنگی بعد ایشون حمله کرده بود به کاروان اونا دیگه نه خیر بابا کسی که تو رو از خونه بیرون کرده سروانت گرفته اموالت گرفته تمام تو که میدونی که آقای حضرت امام تو که میدونی که شمع در جزیره در نمو شمع عبی طالب زنش کشتن با عموش کشتن اموالش بردن آتش زدن گرسنگی کشیدن مردم فرار کردن بابشه رو کسی که با تو هم کار میکنه شما یه حمله نمیکنیدش نه الان نه دیگه نه دیگه نه سوال دارم این تجاوز به حقوق دیگرانه این دفاع هست. نخواهی به کاروان قریش حمله کرد. بله قریش این کار کرده بودن دیگه. آقای دکتر الان مثلا بس ما میدونید که ما بس بزنیم توی چارچوب زمانی هر چیزی. مثلا الان خمینی پدر منو کشته، خونه ما رو مصادره کرده، هتل ما رو گرفته، زندگی ما رو گرفته. من الان اگه اینا اومدن توی فرانسه میتونم برم به اینا حمله کنم، پولای اینا رو بگیرم، دیپلمات رو نمیتونم این کارو کنم، پلیس لازم من میگیره جرمه. قیاس نفر اونجا در یه سرزمین کاروانم اون عزم خواست. آقای عباسی من معذرت میخوام، اگه بخوای مچی کنی من عفو نمیذارم. اولا که اینا این مجلس چیه؟ اینه مثلا سنبل کردن قضیه. اولا که مدینه و مکه بین راه بوده، یک کشور بوده اون زمان، اصلا شرایط اجتماعی سیاسی اون زمان نمیشه با امروز شرایط چی کرد. شما امروز در یک کشور زندگی میکنید که دنیا های روابط خارجیه، نظامات اجتماعی داره. در جزیره العرب اصلا نظامی نبود، قانون نبود، کشور نبوده، شورشی بودن. ایشون هم رعایت نمیکرد دیگه، ایشون هم رعایت نمیکرد. این فرق داره با امروز، با یک دنیای مدنیت زندگی میکنیم که به تمام قواعد معاهدات بین المللی امضا کردیم. آقای جمهوری اسلامی هم در تروریستی بفرسته تو فرانسه آدم بکشه، نمیشه قربان برم. اینا اصلا مغایر با اصول اولیه ابتدایی حقوق انسانی اون روز این چیزا مطرح نبوده. اونا بس مسلمین هم در صدر اینا رعایت نمیکردن دیگه، حمله میکردن به قبا. آقای دکتر مثلا کلن غزوه چرا واژه حرب استفاده نمیشه شده؟ چرا از غزوه استفاده شده؟ کلن غزوات رسول میگن و چرا از حرب واژه جنگ استفاده نده؟ این یک سوالی که خیلی جالب میشه شما توضیح بدین. و دوم اینکه خب اینها بس خیلی کارهایی که پیامبر اسلام کرد، مثل کشتن یهودیان در بنی قریظه و در بنی نظیر و جنگ خیبر و غیره، پس اینا هم همه برای کارهایی بوده که اون موقع تأثیر بر اسلام انجام شده، که کارهایی بوده که درست نبوده، با هیچ چیزی نمیخونده. این چرا از غزوه استفاده کردن و چرا ایشون جریان بنی حالا میگیم قریش پولاشو این املاک اینا رو گرفته بودن، اینا به کاروان اونا حمله کردن، گفتن ما کاروان بزنیم به جای پولا به جای زمینامون. مثلا بنی قریظه بیچاره که 900 نفر اینا رو قتل عام کردن در یک روز، سر بریدن زنا شوجی بودی. آقا اینا رو تاریخ نوشته، همه میگم تبری نوشته. به جون شما اینم تبری نوشته. این اول چه قربونت برم؟ والله تبری. بنی قریظه چی؟ شما بنی قزوه بنی قریظه شما اونجا که خودتون میگید. بابا من بنی قریظه بنی نصر 7 قبیله یهودی بودن در مدینه، اینا هم پیمان محمد شده بودن. اینا پیمان بسته بودن با محمد که اینا در همون پیمان. من حالا من آقای عباسی، من مهدی آهری هم، من آخوند بی سواد نیستم، حاضرم بعد کوفی کنم بفرستم. این سیره ابن اسحاق اون قانون اسمش از صحیفة المدینه، اونو بعد میفرستم در اونجا هست. اینا پیمان بستن که به دشمنان محمد کمک نکنن. تاجم دی؟ اونا نقض پیمان کرده بودن. اینا آمده بودن به قریش، آمده بودن اینا خریده بودن. از اون طرف اینا چیکار کردن؟ اون همون بعد از صلح حدیبیه اون کسانی که 300 نفر آمده بودن مثلا اون رو کشته بودن، توسط همین بنی قریظه آمده بودن. درست. خلف خلف این رئیس های قبیله رو میکشتن. چرا 900 تا مرگوش هم زمین بوده؟ جنگ بوده، همزوار بوده، جنگ بوده، کشتن هم دیگه. نه آقای دکتر خواهش کنم توضیح کامل بدیم برای شنانده ما. بنی قریظه اگه اینا خلف وعده کردن، اول این که خلف وعده نبوده، مثلا شما الان فرمود خلف وعده نیست، خیلی ها رو به یه پیمان. بعد اونا هم 300 نفر کشته بودن دیگه، توسط اینا آمده بودن دیگه. نه بنی قریظه که مبارزه مسلحانه نکرده بود اینا. قربان برم میگم که ابن اسحاق، سیره ابن اسحاق شما بخونید. ابن اسحاق میگه اینا اونا وارد جنگ نشده بودن. یهودیه قریظه پیمان میگه که حلف میگه این قانون رو درست کرده بودن و این قانون رو خود طبری که شما اینقدر طبری نبید سال دوم هجری اونجا بخونید تاریخ وقایع هجری. میگه کان معلقان به سیفه اینا رو می نوشتن، عبدامه ها رو در خلاف شمشیر آویزان می کردن. درست خوشبینید؟ اینا رفتن ستون پنجم قریش شدن. قریش توسط اونا آمده بود بر اینا مسلط شد، اینا کش خانه هاشو بگرام کرد، بچه هاشو کش، یه تخلف وعده کرد. قریش آمد از مکه تخلف این کنه، حالا جنگ حساب میشه. آقای دکتر شما بخونون پیمان دار؟ چش پوزش میخوام آقای دکتر. ولی قریش میفرمایین اومد، قریش از مکه اومدی، بنی قریظه یهودیه بودن که در اطراف مدینه زندگی. بله در مدینه بود دیگه. من اونا اصلا ربطی به قریش نداشتن، در جنگ خندق بود که اونها اومدن حمله کردن. ولی بنی قریظه بیچاره رو همه رو گردن زدن، اون اصلا شمشی نکشید. من دارم با فرمون هست قبیله بنی نصر از بنی قریظه هست، بنی کیمل هست، اینا هست، اینا هم پیمان بودن. در میان اینا فقط بنی قریظه چی کردن؟ نقض پیمان کردن. سوسو پنجم شده بودن. ولی خب همین با پس مثل که آخه همینا میبینین آقای دکتر، این مشکل ما، یعنی از خمینی گرفته تا بن لادن استناد میکنن به پیامبر اسلام ما رو میکشن. اینا میگن آقا این مردم چون اینها ستون پنجم شدن، ما الان 120 هزار تا مجاهد و چریک فدایی و فرقان و نمیدونم سلطنت طلب رو زدیم کشتیم چون اینا ستون پنجم شده. سوال اینا آقای دکتر که این ستون پنجم شده شما یک آدم محقق نویسنده اینقدر این بچگانه حرف بزنید، چه ربطی به اینو هم دیگه داره؟ معذرت میخوام، اول عهدنامه امضا کردن، عهدنامه بوده. اینجا سوسو پنجم کیه؟ اینجا سوسو پنجم میشه یه ملتی نمیدونه علیه حکومت سوسو پنجم باشه دیگه. آیدکتر اصلا شما قاضی نه، شما میشه که شما بیاد با شما عهد پیمان ببنده مثل ناتو. خب امروز احوال شبکه های اصلا از این ناتو پیمان بستن، یک کسی مثل ترکیه بیاد این پیمان رو نقض کنه، اطلاعات این پیمان رو بده به عراق امروز. خب نمیره برنامه‌شه اون خیانت کرد دیگه پدرم. این فرق داره این که اینکه ما در یک کشور زندگی در یک حکومت استبدادی، حکومت مردم ملت خودش رو میکشد، اینو بگیم که آقا پیغمبر تو این کار کرده پس اینا این کار میکنن، اصلا توجی وزیر نیست قربان دارم، چه کار فاضلی هستین. چاکر آی دکتر باز میخوام من اصلاحی نشین خونسردانه با بازی غذایی میریم جلو. نه من خودسردانه میگم خواهم آنه نکسی بزیر نقدر مرفت چی کنم. نه آز میخوام اصلاحی نشین بزید حرف من تمام بشه. نه نه اصلاحی نیستم من مدار متعصب ندارم، میگم که آدم باید منطقی تر یا با مدارک بهتری صحبت کنه. شما همین بنی قریظه رو میگیریم. اینو من میگم، اینا عزم من مخالف خمینی هستم، من مخالف اما مخالف دین نیستم. اعتقاد دارم که دین اعتقاد مردمه، دین اون چیزا رو نمیگه که اینا انجام میدن. نه ما نمیدونیم دین قربانی میکنیم، اصلا به این تئوری کار ندیم. آره بعد داریم بس تاریخ میگم دکتر. یا که من میدونم آقای دکتر تاریخ خوندم، میدونم که بنی قریظه به حلف به پیمانی که داشتن با پیامبر اسلام در جنگ خندق عمل نکردن و اینا جنگ خندق سال 7 بوده قربون، اینا مال قبل مال سال 5 سال 5 اوکی اینا به اون عمل نکردن. و بعد من اینو از شما پرسش دارم به عنوان یه وکیل، به عنوان یه قاضی، به عنوان شما الان وکیلید ولی فردا میشید قاضی تو آلمان، من شما اینو میپرسم آقای دکتر آری، میگم که من رئیس یه قبیله‌ام، قبیله من عمل نکردم به وعده پیمانی که با شما بستم، فردا که شما میخوای بیای من مجازات کنی باید منو تنها بکشی دیگه، نباید تمام قبیله، تازه خانواده منم نه، قبیله منو بکشی. ایشون در بنی قریظه قبیله بنی قریظه رو کشت و تمام مورخین هم نوشتن که تمام قبیله بنی قریظه رو مردانشون رو کشت و زنانشون رو به کنیزی برد و اموالشون رو مصادره کرد. من سوالم از شما یه مجتهد به عنوان یک وکیل که در آلمان وکالت میکنید، این آقای دکتر که این کار پیامبر اسلام حضرت محمد آیا امروز توجیه پذیر است که اگر کسی به وعده خودش عمل نکرد بایستی تمام قبیله اون رو که همه گفتن یا 700 یا 900 نفر گفتن گودالی کندن، سعد ابن معاذ هم حکم شد و سعد ابن معاذ گفت همه رو گردن بذارید مردان رو و پیامبر اسلام هم گفت این بهترین حکمیتی بود که تو کردی، همه رو گردن زدن و بنی قریظه رو و حالا بعضی میگن 700 تا بعضی میگن 900 تا اینا رو کشتن بیچاره یهودیا رو اموالشون رو مصادره کرد. من این سوال از شما که اگه کسی به حلف خودش، به پیمان خودش، به میثاق خودش عمل نکرد، اولا اینجا جای حرفه که همون رئیس قبیله رو هم باید کشت، حالا اگه فرض که رئیس قبیله باید کشت بعد باید تمام قبیلهش رو کشت. این سوال من خیلی سوال ساده ایم، از عصبانی هم نشین، این سوال من که میخوام روشن شما. آقای دکتر اصلا چنین چیزی نبوده آقای عباسی، خدمت رو عرض کنم که من همیشه بارا بهت گفتم آدم نباید خدمت کنم که جعل تاریخ انجام بده. من تو تنها دانشمند نیستیم که تو جهان اسلام هستیم تاریخ خوندیم، واقعیت تاریخی این نبوده. شما بگید شما واقعیت رو بگید نداشته یک شما در این اتهام میزنید جعل تاریخ. شما برای من بگید آیا شما در این اتهام میزنید عزیزم؟ نه نه من بگم بگم شما تاریخ اونجوری که خودت دست بگو بدون اینکه تفسیر بگو. عزیز محمد دکتر شما قصه بنی قریظه رو به عنوان یه قصه کاری نداشته باش که دین اسلام است، خواهش من ازت اینه. نه نه اصلا من کار از حضرت محمد است مقدم. شما قصه همین بنی قریظه رو تعریف کنید. من متاسفم اما من هیچ وقت نمیخوام که شما بنی آفرین اون رو ول کن. شما به من یه قصه شما برای ما بگینید بنی قریظه چی بود، قصه شو تعریف کنید. من تعریف کردم که گفتم که ابن اسحاق میگه که در سال دوم هجری اینا پیمانی امضا کرده بودن، عهد پیمان است، یعنی در قبیله عربستان در جزیره العرب اون روزگار قبایل به هم دیگه وقتی پیمان می‌بستن هم خون می‌شدن، یعنی خیلی از این پیمان‌های امروزی است. اینا وقتی باید میگن هر قبیله علی این قبیله حمله میکرد، اون قبیله دیگر باید شرکت میکرد، با اونا میجنگیدن. یه پیمان های خیلی مهمه، اونا با خون امضا میکردن، تو قلاف شمشیر میذاشتن برای اینکه دیگه شمشیر بین این حکومت نمیکرده، این عهد پیمانه. بعد این بنی قریظه رفته بودن قریش رو آورده بودن، مردان اونها برای قریش شمشیر زدن، عامل مسلمان ها رو کشتن. بعد مسلمان ها هم یک آدم نادانی آمده بوده حمله کرده به اینا، مسلمان رو قتل عام کرده یا زناشون اسارت گرفته. هیچ کدام اینا توجیه پذیر نیست. و من امروز نیومدم 1500 سال بعد به کار اونا رو توجیه کنم. هر کاری که در سطح اسلام انجام شده به نام دیگه، مثل کاری که عمر بن خطاب کرده به فلسطین حمله کرده، به ایران حمله کرده، اگه امروز من بودم و سر عمر خطاب بود، من جلوش میگرفتم، یکی از مخالفین بنده بودم. اینا نباید ما اینجوری بیان کنیم بگیم بله، چون که این تروریست های بیرحم خوناشام جلاد خون میریزن، پس این دلیل نیست که در دیانت این سند داره. در اصل چیزی اصلا نیست قربان دارم. در دیانت روزگاری که محمد ابن عبدالله بوده، یه روزی که جنگی بوده، خدمت کنم، جنگ تن به تن بوده، یک چند قبیله بودن، اینا با هم دیگر اختلافات داشتن، اصلا شرایط اجتماعی سیاسی اقلیمی جغرافیایی با عصر ما زمین تا آسمان فرق داره. زمین میگم جامعه از تمام ریشه تار و پودش دگرگون شده، اصلا قابل مقایسه جامعه ما با جامعه عصر رسالت یا محمد نیست. به همین جهت هیچ کدوم اینا توجیه پذیر نیست. ما امروز هیچ کدوم از آیات قتال، آیاتی که ورز شد، اون روزی که در جنگان حاضر شده، توجیهگر این است که مشروعیت داشتن که مسلمانان از خود دفاع کنن یا کفار رو بکشن، امروز نمیتونیم اونا به عنوان آیات عملی اجرا کنیم. اینا هیچ کدوم، نه ما این حق رو داریم و نه ما این لیاقت رو داریم یا صلاحیت رو داریم که ما این کارها رو بکنیم. معتقد هستیم که فقط در عصر نبوت این کارها، یعنی این آیات قابل اجرا شده، بعدا با آیات دیگر، با صدها آیه دیگر که آقای عباسی هیچ توجه به اونا نداره، اونا منسوخ شدن. من جمله آیاتی که ریختن خون انسان را حرمت خودش دانسته، گفت اگر کسی کسی را بکشن من ولی او هستم، این آیه قرآنه. گفت ناس من قتل ناسن فلهو سلطانن، میگه من ولیش هستم، من خونبهاش هستم. اینا رو باید توجه کنیم. فقط قرآن یا آیات نداشته که اونا تو جنگ نازل باشه بگه که با اون کسانی با شما می جنگه با اونا بجنگید یا بکشید اولیاء هم و طاغوت. که در قرآن آیات بسیاری وجود داره که از مهر و محبت و صلح و صفا و لکم دینکم ولی الدین و فبشر عبادی الذین یستمعون القول، از اینا هست. در این شکی نیست، در اینکه در سنت پیامبر اسلام در هنگامی که در مکه بود و داشت تبلیغ رسالت خودشو میکرد مهر بود و صفا بود، شکی نیست. ولی مسئله اینه که آقای دکتر برها شما مستثر هستید، مترس نبرین که برمیگردن به بنی قریظه، که بنی قریظه اصلا با محمد وارد جنگ نشدن، اینا رو فقط کشت قتل عامش میکرد خاطر این که پیمان رو عمل نکرده بودن بهش و در پیمانی که داشتن متهمشون کرد که ستون پنجم شدن، همونطور که شما فرمودین، و با دشمن با قریش هم پیمان شدن. این حرفا که میزنی از شما اصلا عباسی بد نیست. خب تاریخ دکتر قربان تو این نقضانه میگی، من چیزی که به اینا رو متهم کرده بود، شما از کجا میگی متهم کرده؟ چه قاضی میشی؟ اون چیزی تاریخ رو بگو. خب اصلا این سوال مشخص از شما بکنم، آقای دکتر بلش کنید، حالا یه سوال مشخص بکنم، یه سوال مشخص دکتر ناراحت نشیم. دنیا آقا آی دکتر خیلی چیزایی که جوان بودیم فکر میکردیم مقدسه و فلان کاری، من مثلا میگم مقدسه، آره بود اگه دیگه من چوب میشیم سنگ میشیم بعدن دیدی من نمیگم مقدسه، اما هیچ گاه هم نمیخوام بیام که برای خوشنودی دیگران بگم نه دیانت دست خوشنودی، نه با دیانت ما کار نداریم اینجا. اعتقادات اگه مردم آدم نشن که آقا سر عقلایان که تا ابد در من تو بدبخت و بیچاره‌ایم که محکوم به مرگیم، که مردم رو باید روشن کرد. مردم روشن یکی ده شیادن، یکی ده کجا میگه؟ آقا برای شما روشنه میده، مردم ایران چه رفتی چه مخالفتی با اسرائیلیا دارن، چه دشمنی با امریکایی ها دارن، چه دشمنی با قرآن میخونه؟ تو قرآن چند بار یهود رو مورد سرزنش قرار داده؟ چند بار آیاتش همه الان من میخوام همه رو براتون میخونم. اینا سنه من اینو میخوام بگم، آیت میخوام بگم آقا بحثن عباسی، شما سوره بقره فقط در تعریف یهودیاست، خداوند میگه یا من اشکر نعمت الله التي انعمت عليكم وفضلت على العالمين، میگه ان الله اصطفى، خدا شما رو برانگیز بهترین قوم قرار، این همه این آیات قرآن در فضل بنی اسرائیل یهود، نه این همون یکیه ولی بعدش میگه شما که مستعذر هستید، من به خدا بشری میگم 20 آیه رو میگم در فضیلت بنی اسرائیل، که بنی اسرائیل برانگیختگان مهمترین گروه، این انتخاب خدا با اینا پیمان بس خودش میگه، میگه من با عهد بستم با اونا. اینا همه تن واسه برای اسرائیل. هیچ گاه یهود مورد خدا هیچ وقت با خدا در روان برای یهودیت مخالفه نه. فقط چند با آیات یزن که به علماء یهود ما چی کرده انتخاب کرده که علماء یهود اشد الناس اشد الناس عداوتون للذین آمنوا الیهود الذين اشركوا آیه شماره 82 آقای دکتر سوره مائده. سوره مائده قول لطفا قرآن دارین واکنین سوره مائده آیه 82 رو بخونین آقای دکتر. واقعا مسی زیاد داریم شجان شما مسی زیاده، یعنی تناقض در قرآن زیاده، تناقض در سنت پیامبر اسلام زیاده. برای اینکه ما میخوام بگیم آقا ول کنیم اون مسائلی که استناد بکنیم به قرآن و استناد بکنیم به سنت پیامبر اسلام. در اون موقع شرایط خاصی بودن، همونجوری شما فهمیدین یه جنگایی کرد، یه کاری کردن، حملهایی کردن، یک کاروانایی رو زدن، یک کشتار شده. باید ول کنیم اون رو، باید بگیم آقا خداست و بس سلام، خداست وجود داره، خدا بر حق. تمام اینا رو باید ول کنیم آقای دکتر، وگرنه این سنت ها پر از خون و کشتار و قتل، این کتاب پر از تناقضات. تناقضه همون که میگه یهود فضل نام علی میگه این بدترین قوم هست، همون حرفی که خود یهود میزنه. جای دیگه میگه که اینا اشد الناس هستن، جای دیگه حرفای دیگه هم علیه اینا میزنه، علیه یهودی ها میزنه، علیه حتی مسیحی ها میزنه. شما بهتر میدونید. برای اینکه میگم آقای دکتر امروز ما اگه واقعا خدا وکیلیش، اگه میخوایم یه جهان صلح و صفا و امنیت بسازیم، باید ول کنیم افسانه های اسلام و ادیان دیگه رو. بابا خدا هست بقیه رو ول کنیم. آقای عزرم شما رسول آگام کردی، شما یک میلیارد انسان نمیخوایی به جنگ و جنگ. آقا ما به ایران خودمون کار داریم فعلا، به یک میلیارد کار. من به تو کار دارم، ملت ایران خودمون و فقها. ما به یک میلیارد چی کار؟ ما مملکت خودمون رو روز آزاد بکنیم، ما مملکت خودمون کار داریم. قربونت برم، از اون روز اول اومد چیه این مسائل اصلا اصول کافی چیه؟ آقای عباسی من یه روز دیگه هم بهت گفتم یه چی دیگه میاد جاش منتظری من شاب کن جان استدلالی بهش شاب کن نوشتم چرا؟ اونا که تو ایران هستن، اونا که تو ایران هستن، پدر از مادرم، اون 60 میلیون ایرانی که توی داشتن مور مادرمون رفت، پدر ما رفت، اونا اعتماد دارن، اونا تمام شدن دکتر بجون تو رفتن. ول کن مصلحت اندیشی رو، رفتن به خود به خدا. پدر منو کشتن، مادر من دق کرد مرد، تمام شد. پدر تو خدا رحمتش کنه، خدا نور به قبرش بره، پدر تو هم رفت. اینا رفتن آقا، پدر مادر ما رو کشتن، تاریخ ما رو نابود کردن، 14 قرن ما سواری کردیم. بس باید این واقعیت به مردم بگیم آقا این جنگ هاش چی بوده. اونا نه ترسیم، نه چوب میشیم، نه سنگ میشیم، نه مردم هم میخوان بیان ما رو بکشن. خب بیان بکشن، ما محکوم میشیم به اعدام. مثل که سهروردی شد، مثل که اینالقضات، مثل که حافظ. شما کجا میرسی جان؟ شما کجا میرسی؟ کارا کردی به چی؟ به کجا میرسم؟ به چی میتی به دست میاری؟ بهش که من توی دنیا آگاه کنی، آگاهانه ببین پدر من، آگاه کردن مردم خدمت بهتری از این کارا میتونه بکنیم. چون میخوام جنجال بپا کنیم که آتیش زیر خاکستر خطرناک دکتر. نه نه عضو ما سرماشتی فحاشی کرده، اصلا با کار ما یکی نیست دکتر جان. خودت میدونی سرماشتی اصلا یه حرفا چه اون فحاشی کرده. آیه دکتر آتش زیر خاکستر تا اگه نه چهره واقعی اسلام اولیه رو معرفی نکنی، بگی که آقا پیامبر اسلام. آیه دکتر اینو خدمتتون عرض میکنم، من که روش تحقیق کردم، 17 سال روی تحقیق کردم آقای دکتر. روی یکی دیگه از تحقیقات من غزوات رسوله، یعنی غزوات پیامبر اسلام، من روی تحقیق کردم، سند دارم. هر تاریخ رو میخواییم میریم میخوریم، تاریخی که توسط مسلمان ها نوشته شده. آقا از این 63 تا غزوه که پیامبر اسلام انجام داده، 3 تاش تدافعی بوده، یعنی تو 3 تاش بهش حمله کردن، بقیه 60 دیگر او حمله کرده به کاروانا و اولی شما کرده خود شما. دشمنان نیز دوست شوند. برای آشنایی با آثار سیاوش اوستا به سایت اینترنتی سیاوش اوستا بروید. avesta.net